Miller Mercedes-Benz, KGHM, Polska Miedź. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Onet, Zwierciadło, Polska Press Grupa. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 15 września, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Policja bada sprawę drona, który krążył nad budynkami rządowymi i Belwederem. Zatrzymano dwie osoby. Będą kary za cyberprzemoc wobec kobiet. Unijna dyrektywa mówi o ściganiu nowych form nękania. O cybernękaniu, cyberstalkingu, cyberflashingu. Ponad 1000 osób musiało opuścić galerię handlową w Toruniu. Nad holem kina zarwał się podwieszany sufit. Służby zneutralizowały drona, który pojawił się nad budynkami rządowymi. Informację przekazał premier Donald Tusk, a więcej na ten temat Przemysław Lis. Jak powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prasowy Służby Ochrony Państwa, pułkownik SOBO Bogusław Piórkowski, funkcjonariusze zneutralizowali drona krążącego nad budynkami rządowymi, a następnie ujęli jego operatorów i przekazali ich policji. Nasi funkcjonariusze pełniący służbę na obiekcie Belwedere zauważyli obiekt, statek powietrzny, dron, następnie przekazali tą informację pozostałym funkcjonariuszom, patrol naszych funkcjonariuszy następnie ujął dwóch panów, którzy byli operatorami. Sprawę bada policja. Na razie służby nie informują o tym, jaki dokładnie dron krążył nad budynkami rządowymi i Belwederem. Przemysław Lis, Polskie Radio. Cyberprzemoc wobec kobiet będzie karana. Rząd pracuje nad wdrożeniem unijnej dyrektywy w tej sprawie. Odpowiedzialna za wejście w życie nowych przepisów ministra Katarzyna Kotula mówi, że dokument wprowadzi kary za zjawiska, które pojawiły się w ostatnich kilku latach. W dużej mierze właśnie mówi o nowych formach przemocy, czyli cyberprzemocy, o cybernękaniu, cyberstalkingu, cyberflashingu. Tam mamy też revenge porn. Większość z nas być może ich doświadczyła, być może doświadczają tego nasze córki, ale nie potrafimy ich identyfikować, nazywać. Ta dyrektywa tak naprawdę będzie te nowe formy penalizować. A z jedną z takich form przemocy spotkała się pani Monika. Kiedyś napisał do mnie jakiś mężczyzna, którego nie znałam, nie miałam pojęcia, kim on jest. No i otwieram tę wiadomość, a tam bez żadnego tekstu, w zasadzie bez żadnego przywitania, zdjęcie pewnej części ciała, której no nie chciałam widzieć. Poczułam się troszkę zdegustowana i też nie do końca rozumiałam, co chciał ten mężczyzna tym osiągnąć. Unijna dyrektywa ma zacząć obowiązywać w ciągu 2 lat. Policja i ekipy techniczne pracują w galerii handlowej w Toruniu, gdzie około 18 zarwał się podwieszany sufit. Stało się to nad holem kina z kasami. Spadając uszkodził instalację zraszającą część systemu przeciwpożarowego. Polała się woda i uruchomił alarm. W kinie było wówczas 5 pracowników i około 50 widzów, którzy sami ewakuowali się przed przybyciem strażaków. Nikomu nic się nie stało. Kierownictwo galerii zdecydowało o zamknięciu całego obiektu, który musiało opuścić ponad 1000 osób. O sprawie został poinformowany nadzór budowlany. W Bułgarii otwarto ostatni odcinek autostrady Europa. To najszybsze drogowe połączenie z Londynu do Stambułu, a nawet dalej do Kalkuty. Europejski korytarz numer 10, a popularnie autostrada Europa, ma strategiczne znaczenie w transporcie drogowym. Dziś możliwe jest wygodne przejechanie z Londynu przez Budapeszt i Belgrad do Bułgarii. Oddanie 63-kilometrowego odcinka od granicy bułgarsko-tureckiej w Kalotinie w kierunku Sofii zamyka ten szlak. Dalej na wschód droga prowadzi do Stambułu, a dalej do Kalkuty. Dziś ta łączność między wschodem a Europą Zachodnią jest już faktem. Nazwa autostrady jest niezwykle wymowna, ponieważ jest to połączenie między Turcją, wschodem a zachodem, dzięki któremu możemy dotrzeć autostradą dosłownie do każdego punktu w Europie, powiedział Iwan Iwanow, bułgarski minister rozwoju. Budowa tego odcinka trasy miała się rozpocząć w 2018 roku, jednak z powodu zawirowań politycznych i gospodarczych ruszyła 1,5 roku temu. Piotr Piętka, Polskie Radio. Niewidomi żeglarze wrócili do Gdyni z terapeutycznego rejsu Zobaczyć Morze. Pływali na pokładzie żaglowca Zawisza Czarne. Żeglarska przygoda trwała 9 dni. W tym czasie 18 niepełnosprawnych żeglarzy wykonywało wszystkie niezbędne prace. Nauczyli się stawiać żagle i sterować jednostką. Najlepsze doświadczenia to chyba ze sterowania. Jest system, który pozwala na głosowe odczytywanie kursu, jakim płyniemy. No to my, niewidomi, też jesteśmy w stanie to robić po prostu. Czasami niewidzący lepiej sterowali niż osoby widzące, bo jednak mocno skupiają się na tym, jaki jest kurs i prowadzą jacht bardzo prosto. Stanowiliśmy część załogi, mieliśmy różne obowiązki. Było pięknie, było czasem trudno, przez co miało to ogromną wartość, jeszcze większą, myślę. Rejs Zobaczyć Morze, mój trzeci, najdłuższy i najlepszy. No, było wspaniale, tylko szkoda, że koniec.

Krajowi i zagraniczni krytycy dość emocjonalnie oceniają niezwykłość obranych przez Rafała Iwańskiego metod komponowania. Źródłami dźwięków są jego małe etniczne instrumenty, których brzmienia modyfikuje współczesną elektroniką. Słuchacze studia El Muzyki poznali nieziemskie klimaty nagrań duetu Voices of Cosmos. To jeden z projektów, w którym Iwański z sukcesami funkcjonuje. Jego solowe albumy to m.in. prezentowane w Trójce Transformacje. A dziś zapraszam na wybór premier z kolejnej płyty. Transformacje numer 2. Po krótkim wprowadzeniu utworze kończącym drugi album Transformacje, trzy kompozycje otwierające najnowszą płytę Iwańskiego, będącą, jak napisał krytyk, wartościowym dziełem, którego świeżość i oryginalność jest po prostu zdumiewająca. Przez kwadrans elektroakustyczne frazy wydobywane przez kompozytora z niepozornych instrumentów różnych kultur. dopiero dziś w studiu El Muzyki słuchamy transformacji numer 2. Album wydany w styczniu otrzymałem w maju. Przyznaję Państwu, że nietypowo twórczość Rafała Iwańskiego skłania do zainteresowania artystą, choćby ze względu na niezwykłość jego realizacji i udział technologii w kreowaniu nastrojów. Kompozytor zaprasza do kontemplacji dźwięków. Utwory wymagają szczególnego zaangażowania percepcji. Dziwne tytuły nagrań w większości niczego nie sugerują, nawet nie podejmuje się ich odczytania. Na wskroś zaciekawiająca instrumentalna muzyka uwalnia emocje i zastępuje słowa. Rafał Iwański. Na drugiej płycie minicyklu Transformacje niektóre nagrania Iwańskiego utrzymują słuchaczy w aurze metafizycznego napięcia. Transowe sekwencje podkreślają ekspresję wydłużanych impulsów, a elektronika umożliwia radykalne przeobrażanie dźwięków z naturalnych akustycznych źródeł. Przed Państwem ciąg dalszy brzmieniowych odkryć w utworach kompozytora etnologa Rafała Iwańskiego. Jeszcze tylko dwa dźwiękowe pejzaże na kilkanaście etnicznych instrumentów Rafała Iwańskiego. Po tajemniczych brzmieniach do głosu dojdą teraz delikatne mechanizmy. Tylko przez 3 minuty, by ustąpić miejsca melodyjnym popisom prymitywnych instrumentów. Finałowe nagranie powoli przeobrazi się w zapis dźwiękowego chaosu. Thank you. To były trójkowe premiery. Nowe transformacje Rafała Iwańskiego. A teraz niespodzianka. W studiu elektromuzyki pojawi się ekscentryczna wizytówka z Düsseldorfu sprzed blisko pół wieku, kiedy Ralf Hütter i Florian Schneider dla własnego duetu wymyślili bardziej chwytliwą nazwę – Kraftwerk. Proszę zauważyć, że ich debiutanckim utworom daleko było jeszcze do krautrockowej przebojowości. Zechcą Państwo posłuchać obszernego nagrania Kling Klang, wydobytego z archiwum dysponującego historycznymi nagraniami, uznanymi za kamienie milowe niemieckiej L-muzyki. Ralf i Florian i Kling Klang, aneks do audycji sprzed tygodnia. Thank you. utwór nazwany Kling Klang, młodszy od manifestu futurystów o 70 lat, w magiczny, umowny sposób nawiązuje do idei sztuki szumu. Sztuki szumu wymyślonej przez artystów, rewolucjonistów, wyznawców maszyn i techniki. Kling Klang w słownikowym tłumaczeniu onomatopeiczne brzdęk lub brzęk. To także nazwa nagraniowego studia i firmy płytowej z Düsseldorfu, lansującej wykonawców będących w stylistycznej kontrze do słynnej szkoły berlińskiej. W studiu elektromuzyki słuchamy brzdęków wczesnej grupy Kraftwerk. Dziękuję Państwu.